أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane lur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine ka

ing bungkasane ora kesasar roh lan sukane. Dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulase utuh uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.